ชุดที่6ตอนที่1หน้าที่8ค่ะเรามาศึกษาในเรื่องของอบายภูมิ4กันโดยละเอียดนะคะอบายภูมิ4นั้นเป็นภูมิที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มีเจตนาฝ่ายอกุศลกรรมนั้นนำไปเกิดค่ะเป็นภูมิที่ขวางต่อพระนิพพานอบายภูมิ4มีอยู่ด้วยกัน4ภูมิก็คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานที่ว่าภูมิอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มีเจตนาฝ่ายอกุศลกรรมนำไปเกิดนั้นเป็นยังไงลองสังเกตในใจของเรานะคะในเวลาที่เรามีเจตนาในการที่จะฆ่าสัตว์เรามีความตั้งใจที่จะเบียดเบียนทำให้สัตว์นั้นเขาตายไปในระหว่างที่เราคิดที่จะวางแผนฆ่าด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆในระหว่างที่เราจ้องที่จะเล็งปืนไปที่สัตว์นั้นเจตนาตรงนี้นะคะเป็นเจตนาที่มีความมั่นคงในการที่จะทำให้สัตว์นั้นมีชีวิตตกล่วงไปเมื่อเราเหนี่ยวไกลนะคะเจตนาอันนั้นเป็นเจตนาจะทำให้ชีวิตนั้นเขาสิ้นสุดลงท่านสังเกตดูใจตอนนั้นนะคะว่าใจตอนนั้นเป็นใจที่มีการเบียดเบียนเป็นใจที่ไม่เบาสบายเหมือนตอนที่ใส่บาตรหรือทำบุญความหนักแน่นหรือเจตนาอันมั่นคงในการที่จะเบียดเบียนชีวิตสัตว์เป็นต้นเนี่ยค่ะเจตนาอันนี้นี่เองจะเป็นตัวที่จะนำไปเกิดนะคะนำให้บุคคลผู้นั้นเมื่อตายจากภพนี้ไปแล้วแล้วกรรมนี้ส่งผลเจตนากรรมอันนี้เนี่ยแหละจะเป็นเจตนาที่จะนำไปเกิดในอบายภูมิตอนนี้เรามาดูค่ะว่าคำว่านรกภูมิเนี่ยนะคะเขายังมีคำเรียกอีกคำหนึ่งคือนิระยะค่ะคำว่านิระยะแปลตามศัพท์ได้ว่าเป็นที่ที่ไร้ความเจริญค่ะที่ที่ไร้ความเจริญอยู่ที่ไหนล่ะก็คืออยู่ในนรกภูมินั่นเองภูมิที่2เรียกว่าดิรฉานภูมิค่ะโดยภาษาศัพท์คือติรฉานโยนิแปลว่ากำเนิดดิรฉานได้แก่สัตว์ดิรฉานทุกประเภทค่ะก็คือในดิรฉานภูมินั่นเอง 3. เปตะวิสยะหรือวิสัยเปรตก็ได้แก่ภพภูมิของเปรตหมายถึงสัตว์จำพวกหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อรับผลของกรรมที่เป็นเศษกรรมค่ะเช่นเมื่อไปเกิดในนรกแล้วพ้นจากนรกแต่กรรมนั้นยังไม่หมดยังมีเศษของกรรมเหลืออยู่ก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตไปใช้เศษของกรรมให้หมดก่อนค่ะ 4. อสุรกายภูมิอสุรกายแปลว่าสัตว์ที่ได้รับทุกข์ค่ะมาดูรายละเอียดนะคะนรกภูมินรกภูมินั้นเป็นสถานที่เกิดของผู้ที่ทำบาปอกุศลไว้เมื่อผู้ที่ทำบาปตายไปบาปอกุศลนั้นจะส่งผลก็จะส่งผลนำไปเกิดในนรกต้องเสวยผลของกรรมที่ทำไว้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสแบ่งออกเป็นได้8ขุมใหญ่ๆค่ะเรียกว่ามหานรก8ขุมค่ะคำว่ามหานี่ก็คือใหญ่นะคะนรกขุมใหญ่ๆมีอยู่ด้วยกัน8ขุมศึกษาโดยชื่อก่อนนะคะ 1. สันชีวะนรก 2. การสุตตะนรก 3. สังคาตะนรก 4. โรรุวะนรก 5. มหาโรรุวะนรก 6. ตาปณะนรก 7. มหาตาปณะนรก 8.อเวจินรก8ขุมใหญ่ๆโดยชื่อนะคะต่อไปเรามาดูชื่อและความหมายค่ะสันชีวนรกนะคะเป็นนรกขุมหนึ่งที่เป็นที่อุบัติเกิดขึ้นของสัตว์นรกคำว่าสันชีวนรกแปลว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นคือคืนชีวิตขึ้นได้เองก็คือว่าสัตว์นรกในขุมนี้นะคะจะถูกทรมานโดยการถูกตัดออกเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วก็จะกลับคืนชีวิตขึ้นมาได้เองแล้วก็มาได้รับการทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้เรื่อยไปตายเกิดอยู่ในนรกนั้นเนี่ยค่ะขุมที่2การสุตตะนรก คำว่าการสุตตะแปลว่าเส้นได้ดำหมายความว่าสัตว์นรกขุมนี้จะมีร่างกายที่ถูกตีเส้นนะคะถูกตีเส้นก็คือถูกเอาเส้นได้สีดำเนี่ยค่ะมาวางทาบแล้วก็ตีเส้นเหมือนกันกับการตีเส้นต้นสูงเพื่อที่จะเลื่อยนะคะเมื่อเอาเส้นดันมาวางทาบแล้วก็จะถูกผ่าด้วยขวานนะคะตามเส้นดำที่วางพาดเอาไว้ก็ได้รับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสก็เลยได้ชื่อนรกนี้ว่าการสุตตะนรกนะคะการสุตตะนรกนรกขุมที่3ค่ะสังคาตะนรกสังคาตะนรกคำว่าสังคาตะเนี่ยนะคะแปลว่ากระทบกันหมายความว่าในนรกขุมนี้จะมีภูเขาเหล็กที่จะมากระทบกันซึ่งจะมาในคราวละ2ลูกมาจากทิศในตรงกันข้ามแล้วก็เลื่อนเข้ามากระทบกันเองแล้วก็จะบดสัตว์นรกที่อยู่ในระหว่างนั้นให้แหลกละเอียดไปภูเขาเหล็กนี้จะมาจากทิศทั้ง4ก็จะเป็นภูเขา4ลูกเนี่ยค่ะเลื่อนเข้ามานะคะเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกสัตว์นรกที่อยู่ในระหว่างนั้นก็จะถูกกระทบด้วยกำลังของภูเขาเหล็กนั้นร่างกายก็จะแหลกละเอียดไปสัตว์นรกในขุมนี้นะคะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะดูในขุมที่4คือโรรุวะนรกคำว่าโรรุวะเนี่ยแปลว่าร้องครวญครางในนรกขุมนี้นะคะมีจะมีเปลวไฟเข้าไปในทวารทั้ง9ของสัตว์นรกจะเผาไหม้สรีระสัตว์นรกก็จะเจ็บปวดร้องครวญครางเพราะว่าเปลวไฟนั้นสัตว์นรกบางพวกจะถูกหมอกถูกควันนะคะซึ่งเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยค่ะทำให้สรีระร่างกายนั้นแหลกละเอียดไปเหมือนแป้งความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นการร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นเพราะหมอกควันที่เป็นกรดนรกขุมนี้จึงมีแต่เสียงร้องครวญครางเขาเลยตั้งชื่อว่าโรรุวะนรกค่ะร้องด้วยความเจ็บปวดจากการทรมานนรกขุมที่5ค่ะมหาโรรุวะนรกแปลว่าการร้องครวญครางที่มากนะคะคือมีความทุกข์ทรมานมากกว่าในโรรุวะนรกสัตว์นรกในขุมนี้จะร้องอย่างความเจ็บปวดอย่างทุกข์ทรมานมากกว่าในนรกขุมที่ผ่านมานรกขุมที่6ค่ะตาปณะนรกตาปณะนั้นแปลว่าร้อนค่ะก็หมายความว่าสัตว์นรกในขุมนี้นะคะจะถูกให้เสียบตรึงไว้ด้วยเหลาเหล็กอยู่บนพื้นเหล็กแดงเหล็กที่แดงนั้นไม่ได้แดงเพราะสีแต่ที่แดงก็เพราะว่ามีการลุกขึ้นเป็นไฟนะคะถูกเผาไหม้จนเป็นสีแดงระอุสัตว์นรกจะถูกตรึงอยู่บนแผ่นเหล็กแดงที่มีไฟเผาไหม้ลนอยู่นั่นเองค่ะบางครั้งสัตว์นรกก็จะถูกต้อนขึ้นไปนะคะต้อนขึ้นไปบนภูเขาเหล็กภูเขานี่เป็นเหล็กทั้งแท่งนะคะแล้วเหล็กนั้นก็มีสีแดงสีแดงนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ามีไฟนั้นลุกโชนอยู่ท่วมภูเขาสัตว์นรกถูกต้อนให้ปีนขึ้นไปบนภูเขาเหล็กนั้นเมื่อถูกลมพัดก็จะตกลงมาตกลงมาก็จะถูกเหลาเหล็กนั้นเสียบนะคะเสียบทะลุร่างกายเหลาเหล็กนั้นก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินที่ลุกโชนด้วยเปลวเพลิงนั่นเองนี่คือความทุกข์ทรมานในตาปณะนรกคือความทุกข์ทรมานด้วยความร้อนนั่นเองค่ะมหานรกขุมที่7ค่ะชื่อว่ามหาตาปณะนรกคือเหมือนกันกับนรกขุมเมื่อสักครู่นี้แต่มีความร้อนที่สูงกว่านั้นมีความทุกข์ทรมานมากกว่านั้นอีกค่ะก็เลยได้ชื่อว่ามหาตาปณะนรกขุมสุดท้ายค่ะในอเวจิมหานรกคำว่าอเวจินี่แปลว่าไม่มีระหว่างนะคะก็หมายความว่าสัตว์นรกในขุมนี้เนี่ยค่ะไม่มีการว่างเว้นจากทุกข์ในนรกขุมนี้บางทีก็เรียกว่ามหาอเวจิแปลว่าอเวจีใหญ่ภาษาไทยมักจะเรียกนรกขุมนี้ว่านรกอเวจี ความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกในขุมนี้นะคะนรกขุมนี้จะมีไฟลุกโพล่งเต็มไปหมดนะคะสัตว์นรกที่อยู่ในขุมนี้ก็จะอยู่กันแน่นขนาดไม่มีที่ว่างที่ว่าไม่มีระหว่างนั้นเนี่ยสัตว์นรกนั้นเขาก็จะไม่ได้เบียดเสียดกันเหมือนกับวัตถุสิ่งของนะคะสัตว์นรกจะต่างคนก็ถูกไฟไหม้อยู่ในที่เฉพาะของตนความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกในขุมนี้เกิดขึ้นอย่างตลอดเวลาไม่มีการว่างเว้นค่ะในอเวจีมหานรกเนี่ยนะคะก็มีเป็นที่อยู่ของท่านพระเทวทัตด้วยค่ะท่านพระเทวทัตนั้นบังเกิดอยู่ในอเวจีมหานรกการทรมานของท่านพระเทวทัตนั้นก็คือถูกให้ยืนทรมานอยู่บนพื้นเหล็กที่มีไฟลุกโชนเท้าทั้งสองจมลงไปในพื้นจนกระทั่งถึงข้อเท้ามือทั้งสองจมเข้าไปในฝาเหล็กนะคะเข้าไปในฝาผนังเหล็กแล้วก็จมไปถึงข้อมือศีรษะนะคะก็โผล่พ้นขึ้นไปบนเพดานเหล็กโผล่พ้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงคิ้วแล้วก็จะมีเหลาโลหะอันหนึ่งนะคะโผล่ออกมาจากพื้นเบื้องล่างแทรกขึ้นมาทะลุร่างกายแล้วก็ไปปักอยู่บนเพดานมีเหลาเหล็กจากพื้นเสียบแทงร่างกายทะลุจนกระทั่งไปถึงเพดานมีเหลาเหล็กอีกเล่มหนึ่งจากทางทิศตะวันออกพุ่งทะลุออกมาแทงที่หัวใจแล้วก็ทะลุเข้าไปอยู่ในฝาทางด้านทิศตะวันตกแล้วก็ยังมีเหลาเหล็กอีกอันหนึ่งโผล่จากทิศทางด้านทิศเหนือแทงทะลุซี่โครงแล้วก็แทงทะลุผ่านเข้าไปปักอยู่ที่ฝาผนังทางด้านทิศใต้คือมีเหล็กออกมาจาก4ทิศทางเบื้องล่างเบื้องบนเบื้องซ้ายเบื้องขวาแทงทะลุเสียบเอาไว้ตรึงเอาไว้ถูกตรึงแน่นอยู่อย่างนั้นไม่ให้ขยับเขยื้อนถูกเผาไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกค่ะฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะคะว่าอกุศลกรรมที่กระทำไว้แล้วในภพนี้อกุศลกรรมที่กระทำผ่านไปแล้วของบุคคลทั้งหลายนั้นส่งผลได้อเนกอนันต์อยู่ในมหานรกทั้ง8ขุมอย่างเช่นท่านพระเทวทัตเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟังได้รับรู้ประวัติของท่านพระเทวทัตมาบ้างท่านพระเทวทัตเนี่ยนะคะเมื่อออกบวชแล้วเนี่ยค่ะก็มีความคิดริษยาในพระพุทธองค์อันเนื่องมาจากว่าหลังจากที่ตนเองออกบวชแล้วพวกชาวบ้านทั้งหลายนะคะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเวลาเข้ามาในวิหารพระเชตวันเมื่อเข้ามาแล้วก็จะร้องเรียกบอกกันว่ากุฏิของพระพุทธเจ้าอยู่ทางไหนนะแล้วก็จะไปถวายเครื่องสักการะแก่พระพุทธเจ้าเมื่อเข้ามาในวิหารเชตวันแล้วก็จะร้องบอกกันว่ากุฏิของท่านพระสารีบุตรกุฏิของท่านพระโมคคัลลานะกุฏิของท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนแล้วก็พากันไปเพื่อที่จะไปกราบสักการะแต่ไม่มีใครสักคนที่เข้ามาแล้วถามว่ากุฏิของท่านพระเทวทัตอยู่ที่ไหนแล้วก็จะไปกราบสักการะไม่มีความอิจฉาริษยาของท่านพระเทวทัตมีต้นกำเนิดจากตรงนี้ค่ะเมื่ออิจฉาริษยาเกิดขึ้นก็วางแผนโดยการที่จะต้องคิดว่าเราจะต้องหาพวกที่จะมาเป็นพวกด้วยมองไปมองมาคิดไปคิดมาก็ไม่เห็นใครเห็นแต่ท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแหละที่น่าที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วก็วางแผนที่จะทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นมาเป็นพวกของตนพระเจ้าอาชาติศัตรูเชื่อในอภิญญาของพระเทวทัตคือว่าพระเทวทัตนั้นเป็นผู้ที่มีอภิญญาจิตนะคะเนรมิตกายของตนให้เป็นกุมารน้อยไปเดินอยู่ในฝ่ามือของท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูเนรมิตกายของตนเองให้เป็นกุมารน้อยมีงูใหญ่พันรอบกายแล้วก็เดินไปเดินมาให้ท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นเห็นท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นท่านยังเป็นผู้มีอวิชชาปกปิดอยู่ค่ะเมื่อเห็นความที่เป็นอัศจรรย์อย่างนี้ก็คิดว่าบุคคลผู้นี้แหละเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่วิเศษ นะคะก็ให้ความเคารพให้การบูชาเมื่อเคารพบูชาด้วยศรัทธาที่ปราศจากปัญญาแล้วอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นบุญหรือบาปนั้นไม่ได้ผ่านการไตร่ตรองการพิจารณาแล้วค่ะเพราะว่าเกิดจากศรัทธาอย่างเดียวไม่มีปัญญาพระเทวทัตหลอกล่อให้ท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นหลงผิดนะคะหลงผิดก็ด้วยการบอกว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นให้ฆ่าพ่อของตนเสียพระเจ้าอาชาติศัตรูจะได้ครองแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินส่วนเราเทวทัตก็จะทำการกบฏคิดคดเป็นใหญ่ในฝ่ายของพระพุทธศาสนาโดยการที่จะกำจัดพระพุทธเจ้าเสียแล้วตนเองก็จะได้สถาปนาตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าแทนก็จะได้เป็นใหญ่ในทางศาสนากบฏสองคนคดคิดกันก็ด้วยการมีอวิชชาปกปิดเริ่มต้นจากการอิจฉาริษยาของพระเทวทัตนั่นเองจึงเป็นเหตุทำให้เกิดเหตุเพศภัยในชีวิตของตนเองอย่างมากมายในการสิ้นสุดชีวิตของท่านพระเทวทัตในปัจจุบันชาติก็คือถูกธรณีสูบเมื่อถูกธรณีสูบแล้วก็ไปตกอยู่ในนรกในอเวจีมหานรกถูกทรมานอย่างที่กล่าวมานี่คือประวัติของท่านท่านผู้ฟังฟังแล้วลองดูในใจของท่านสิคะว่ามีความริษยาอาฆาตผู้ใดแล้ววางแผนคิดที่จะโค่นล้มทำลายอำนาจของบุคคลผู้นั้นหรือเปล่าถ้าอำนาจในการเป็นไปของบุคคลผู้นั้นเป็นอำนาจที่ใหญ่เป็นอำนาจที่มีคุณธรรมแล้วมีความอิจฉาริษยาที่จะไปโค่นล้มอำนาจตรงนั้นเนี่ยค่ะเจตนาอันนี้เป็นเจตนาที่ประกอบด้วยฝ่ายอกุศลที่มีกำลังอย่างแรงกล้าเจตนาอันนี้ไม่สูญหายไปไหนค่ะบาปที่กระทำด้วยเจตนาที่หนักแน่นในฝ่ายอกุศลย่อมส่งผลให้นำไปเกิดในภพต่อไปทันทีแล้วภพต่อไปที่ต่อจากภพนี้ก็คือในมหานรก8ขุมขุมใดขุมหนึ่งตามกำลังแห่งวิบากของอกุศลที่ได้กระทำลงไปแล้วนั่นเองค่ะเรามาดูเครื่องทรมานสัตว์นรกนะคะสัตว์นรกทั้ง8ขุมนี้จะมีเครื่องทรมานมากมายอย่างเช่นมีเหล็กแดงที่ถูกเผาบ้างมีพื้นแผ่นดินที่เป็นแผ่นเหล็กแดงบ้างมีอาวุธต่างๆที่มีไฟรุกโชนมีหมอกควันชนิดที่เป็นกรดเป็นด่างเครื่องทรมานสัตว์นรกเหล่านี้นะคะก็มีกล่าวไว้ว่าในนรกขุมที่1และขุมที่2นี้ค่ะจะมีนายนิริยบาลนายนิริยบาล นั้นแปลว่าผู้รักษานรกนะคะคนไทยก็มักจะเรียกว่ายมพบาล นั่นเองค่ะผู้รักษานรกคือยมพบาล นี้ก็จะทำหน้าที่ทรมานสัตว์นรกแต่ในนรกขุมที่ลึกๆลงไปกว่านี้คือในขุมที่3ถึงขุมที่8เนี่ยค่ะไม่ได้มีการกล่าวไว้นะคะไม่ได้มีการกล่าวไว้ว่ามีในนิรบาล นั้นเป็นผู้ทรมานแต่จะมีการกล่าวว่ามีไฟบ้างมีเหล็กบ้างมีอาวุธต่างๆบ้างเป็นเครื่องทรมานสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองบังเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นมาเพื่อทรมานสัตว์นรกนั่นเองค่ะมาดูอายุของสัตว์นรกนะคะอายุของสัตว์นรกบางพวกมีอายุยืนยาวมากแต่เมื่อสิ้นเวรจากนรกทั้ง8ขุมนี้แล้วถ้ายังไม่หมดกรรมเศษกรรมก็จะส่งนำให้ไปเกิดในนรกบริวารขุมเล็กๆที่อยู่เรียงรายรอบมหานรกอีกค่ะก็เพื่อที่จะไปรับทุกข์รับโทษจากเศษกรรมที่เหลือนั่นเองต่อไปเราจะได้ศึกษาในนรกบริวารอีกต่อไปค่ะนรกบริวารนั้นชื่อว่าอุสธนรกค่ะ